To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Oscary rozdane. Najlepszym filmem dramat Moonlight. Gala przejdzie do historii ze względu na spektakularną pomyłkę. Rosjanie pamiętają o zamordowanym liderze opozycji Borysie Niemcowie. Zginął 2 lata temu, nieopodal Kremla. Najnowsze smartfony i telefon legenda. Za chwilę w serwisie o nowinkach technologicznych z kongresu w Barcelonie. Dramat Moonlight z Oscarem dla najlepszego filmu roku. W Los Angeles rozdano nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wśród tegorocznych laureatów także musical La La Land, który zdobył 6 statuetek. Podczas finału gali doszło do spektakularnej pomyłki. Ogłoszono nie tego zwycięzcę nagrody za najlepszy obraz. La La Land. Tak dramatyczna pomyłka nigdy nie przydarzyła się w historii Oscarów. Twórcy musicalu La La Land cieszyli się już na scenie i wygłaszali podziękowania, gdy okazało się, że prawdziwym zwycięzcą jest obraz Moonlight. Moonlight has won Best Picture. Warren Beatty, który wraz z Faye Dunaway ogłaszał zwycięzcę w głównej kategorii, tłumaczył, dlaczego wymienili niewłaściwy film. I opened the envelope. Otworzyłem kopertę i zobaczyłem napis Emma Stone, La La Land. Dlatego tak długo patrzyłem na Faye i na was. And at you. Nagroda dla Emmy Stone była jednym z 6 Oscarów, które przypadł filmowi La La Land. Początkowo sugerowano, że pomylono zawartość kopert. Z analizy obrazu ze zbliżenia kamery wynika jednak, że Warren Beatty trzymał w ręce kopertę w kategorii najlepsza kobieca rola pierwszoplanowa. Nie wiadomo, jak niewłaściwa koperta trafiła w ręce aktora. Prowadzący oscarową galę komik Jimmy Kimmel wziął na siebie winę za zamieszanie, żartując, że już drugi raz pewnie nie dostąpi tego zaszczytu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przewalutowanie kredytów frankowych nadal jest naszym celem, tak zapewniał w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Szef Sejmowej Komisji Finansów podkreślił, że trzeba było jednak zmienić taktykę działania w tej sprawie. Nie taka prosta taktyka, która wydawało nam się, że będzie dobra, skuteczna i możliwa do przeprowadzenia, czyli ustawa wprost mówiąca o sposobie przewalutowania tych kredytów i to jeszcze po takim kursie, który byłby niezwykle korzystny dla kredytobiorców, czyli po kursie z dnia wzięcia kredytu. Jacek Sasin zaznaczył, że do zmiany zmusiła trzeźwa ocena sytuacji. Nie wzięliśmy pod uwagę jednej okoliczności, mianowicie takiej, że tego typu jednorazowe działanie ustawowe naraziłoby Polskę na możliwe skargi przed międzynarodowymi trybunałami ze strony banków. Poseł PiSu dodał, że na razie Sejmowa Komisja Finansów analizuje koszty wprowadzenia takiej ustawy. Czeka na opinię Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zdaniem jest duża szansa, że wiodącym będzie projekt zgłoszony przez Kancelarię Prezydenta. Mijają dokładnie 2 lata od śmierci Borysa Niemcowa. Lider rosyjskiej opozycji został zamordowany w pobliżu murów Kremla 27 lutego 2015 roku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Choć już w kilka dni po śmierci Niemcowa zatrzymano domniemanych zabójców, to do dziś nie ustalono zleceniodawców tej zbrodni. Nieznane są też motywy morderstwa. Początkowo prokuratura twierdziła, że chodziło o mord na tle polityczno-religijnym, ale wycofała się z tej wersji. Na ławie oskarżonych zasiada 5 Czeczenów i zdaniem przyjaciół Borysa Niemcowa ślady zbrodni prowadzą do przywódcy tej kaukaskiej republiki Ramzana Kadyrowa. W niedzielę tysiące Rosjan oddało hołd zamordowanemu opozycjoniście, biorąc udział w Marszu Pamięci i składając kwiaty w miejscu, w którym padły śmiertelne strzały. Wspominam go z żalem. Sama płakałam, gdy go zabili, ponieważ był naszym ostatnim łykiem wolności. Na kilka dni przed 2. rocznicą śmierci Niemcowa do kin wszedł film opowiadający o jego życiu prywatnym i działalności politycznej, zatytułowany Zbyt wolny człowiek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stary telefon w nowoczesnym wydaniu, atrakcją Kongresu Technologii Mobilnych w Barcelonie. Impreza rozpoczyna się dzisiaj i potrwa kilka dni. Jakie jeszcze nowinki można tam zobaczyć? O tym Rafał Motryk. Kongres to jedne z największych tego typu branżowych targów na świecie. Choć oficjalnie otwarcie ma miejsce dziś, już zaprezentowano nowe smartfony G6 firmy LG czy P10 produkowany przez Huawei. Szczególne zainteresowanie wzbudził stary aparat 3310 produkowany kiedyś przez Nokię, a wycofany 12 lat temu. Teraz w nowszej wersji znów pojawi się on na rynku. Znowu będzie można zagrać w węża, a pisanie SMS-ów bez pełnej klawiatury będzie trwało bardzo długo. Producent zapewnia, że aparat będzie tani, wytrzymały, tak samo jak poprzednik, a dzięki pojemnej baterii będzie można rozmawiać przez 22 godziny. Organizatorzy kongresu spodziewają się 100 tysięcy ekspertów i dziennikarzy. Impreza potrwa do czwartku. Rafał Motryk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Legia Warszawa na 4. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Wczoraj mistrzowie Polski tylko zremisowali u siebie z Termaliką Brukbet Nieciecza 1-1. To ich 4 z rzędu mecz o stawkę bez zwycięstwa. Piłkarze Brukbetu zdecydowanie bardziej niż Legia cieszyli się z 1 punktu, ale Bartłomiej Babiarz podkreślał, że mogło być jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, tak? Pierwsza połowa pokazała, że potrafiliśmy stworzyć sytuację. Duża niedokładność w wykańczaniu sytuacji spowodowała, że przyjęliśmy tylko jedną bramkę. Tych sytuacji było więcej, 2-3, ale szanujemy ten remis, bo wiemy, jak wyglądała druga połowa i to spotkanie było bardzo ciężkie. W drugim wczorajszym spotkaniu Górnik Łęczna wygrał z Piastem Gliwice 1-0. W tabeli prowadzi Lechia Gdańsk przed Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Tego układu na pewno nie zmieni ostatni mecz kolejki, a zagrają ostatni w tabeli Ruch i 12 Śląsk. Zlatan Ibrahimowicz, bohaterem Manchesteru United, zdobył 2 bramki, w tym tę decydującą w 87 minucie i Czerwone Diabły pokonały w finale Pucharu Ligi Southampton 3-2. Bohaterem Tottenhamu był wczoraj Harry Kane, który strzelił 3 gole w wygranym przez jego drużynę 4-0 meczu ze Stoke City. Antybohaterem został za to Lars Stindl z Borussii Mönchengladbach. Drużyna pokonała wczoraj 2-0 Ingolstadt, a on sam gola strzelił ręką, czego nie zauważyli sędziowie i bramka została uznana. Bardzo ważna kolejka rozgrywek za nami w Hiszpanii. Real Madryt przegrywał już 0-2, ale ostatecznie wygrał 3-2 z Villarrealem i prowadzi w tabeli. Druga jest Barcelona, która 2-1 pokonała czwarte obecnie Atletico, a trzecie miejsce zajmuje Sevilla. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 8 zwycięstwo Vive Tauronu Kielce. Nasza drużyna pokonała węgierski zespół PiK Szeged 28-24 i zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie. Jerzy Janowicz mozolnie wspina się natomiast w górę rankingu ATP. Polak awansował dziś na 188 miejsce po tym, jak wczoraj wygrał turniej w Bergamo. Teraz Janowicz zagra w Challengerze ATP Wrocław Open. W Lahti dziś dzień bez rozdawania medali. Skoczkowie trenują na dużej skoczni. Kamil Stoch w tej pierwszej treningowej serii był najlepszy. Wczoraj rozdano medale w drużynowych sprintach klasykiem. Wśród pań złoto wywalczyły Norweżki, wśród panów Rosjanie. Polki na 9 miejscu, a Polacy na 10. W całym kraju synoptycy zapowiadają dużo słońca, przelotnie padać może tylko na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą w Augustowie 6 stopni, w Trójmieście 8, w Lublinie i Szczecinie 11, w Warszawie i Poznaniu 12, w Krakowie 13, w Katowicach 14, a we Wrocławiu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3999 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Sól w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka! Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc lekki, smukły MacBook Air z wydajną baterią zapewniającą do 12 godzin pracy i 8 GB RAM-u za 3999 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 po 9. Do południa. Sky is open wide.

No właśnie, wtedy był 20-something, ale nic nie stracił z werwy nastolatka. Jamie Callum wczoraj na koncercie w Katowicach, to było podsumowanie bielskiej zadymki. Koncert trwał 3 godziny, ale Jamie mógłby chyba szaleć do rana, pisze dalej pani Ewa, a poza tym 25 marca znów będzie w Polsce, tym razem we Wrocławiu. No i Jamie wystąpił ze swoim zespołem, ale także dodatkowo z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i sekcją dętą Akademii Muzycznej w Katowicach. Musiało być duże przeżycie. Pewnie Mariusz Owczarek będzie o tym jeszcze opowiadał. Polecam państwu, no właśnie, mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam państwu naszą stronę internetową, to w sprawie wszystkich audycji radiowych polskieradio.pl/trójka. 25 minut po godzinie 9, to może teraz George Harrison, a potem już informator ekonomiczny. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 talii za 1549. Smart TV Philips 49 talii Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 sekund będzie punktualnie w pół do 10. Na program Informator Ekonomiczny zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest PZU. Informator Ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie Pawle, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, tak prawdę mówiąc, od późnej jesieni trwa hossa. I to dobrze. I to dobrze, ale czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej, że spółki wycofują się z parkietu. O co tu chodzi? I niestety na tych złych informacjach chyba się skoncentrujemy. Spółki się zniechęciły wieloma przyczynami, i to ekonomicznymi, i regulacyjnymi. No jak chodzi o pieniądze, no to cóż, no po prostu znikli duzi inwestorzy typu fundusze emerytalne. Oczywiście oni nadal są, tylko no są tak. Mniej skłonni już do inwestowania niż kiedyś. No, po całej historii z ich nacjonalizacją, tak można powiedzieć, no trudno oczekiwać, żeby duże pieniądze wpuszczały w rynek. Kwestie regulacyjne są bardzo ciekawe, bo na spółki giełdowe są nakładane coraz to nowe obowiązki. Obostrzenia. W zamyśle służące przejrzystości rynku. Transparentności. Oczywiście to wszystko takie jakieś dalekie pokłosie echa tych wielkich, gigantycznych skandali i bankructw z Enronem na czele. I to się przekłada niby, że to na Polskę. Aczkolwiek już w praktyce to może być dość uciążliwe. Nie są pewnie wielkimi trudnościami to wprowadzane właśnie obowiązki co do ujawniania tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli raportowanie o tym, kto jaką ma politykę ekologiczną w firmie, jak się dba o zatrudnienie socjalne. Warto się pochwalić. Ależ oczywiście to wpływa nawet do dodatku pewnie na wycenę. Ale? No, ale są też obowiązki inne dotyczące ujawniania takich danych, jak to z kim się negocjuje znaczące kontrakty. To już jest ingerencja jednak w pewną tajemnicę handlową. I takich oraz podobnych regulacji jest coraz więcej, więc nic dziwnego, że niektórzy w ogóle z giełdy pewnie uciekną, a niektórzy przejdą może na rynek New Connect. Tymczasem na rynku pracy padło już w ostatnich dniach, tygodniach kilka rekordów. Od lat nie było tak dużej liczby zatrudnionych, tak niskiego bezrobocia, tak wielu ofert dla Ukraińców, no i takiego spadku liczby umów terminowych. Bardzo dobra sytuacja. No jak chodzi o te spadek umów terminowych, to rzeczywiście tu pewnie zaczęły działać regulacje ograniczające te wieczne przedłużanie umowy o dzieło czy zlecenia. Pewnie nie wszędzie i nie zawsze, no ale część pracodawców jednak postanowiła postawić na ten, na gwarancję jednak zatrudnienia właśnie w takich bardziej przewidywalnych formach, typu umowa o pracę, albo nawet niech będzie to jakaś tam cywilnoprawna śmieciówka, ale jednak długoterminowa, prawda? I tutaj no, to jest efekt pewnie tego, że no, zaczął działać jednak rynek pracownika. Związki zawodowe też tam pewnie coś swojego dołożyły. To już pracownicy dyktują warunki. No, poza tym, jak powiedział pan o tych Ukraińcach, rzeczywiście jest ich sporo i to nawet ja podejrzewam, że już nie tylko zasilają szarą strefę, typu sprzątanie domowe, czy tam budowy takie, no powiedzmy bez rozliczeń z fiskusem, czy urzędem pracy. Ja spotykam w hotelach i to dużych, kilkugwiazdkowych obsługę właśnie ze wschodnim akcentem mówiącą. Nie podejrzewam, żeby takie firmy działały na czarno. Tak. Dowiadujemy się, że jest coraz więcej więcej rzeczywiście specjalistów wysokiej klasy zatrudnianych też zza wschodniej granicy. Więc tu o tyle to się zmieniło. Jak długo taka dobra sytuacja potrwa, no trudno powiedzieć. No teraz będzie już tylko lepiej, bo przecież sezon się rozpoczyna, tak? Wiosna, lato, budowy ruszą. Pewnie tak, chociaż ja bardziej bym się ucieszył, gdyby to rzeczywiście był trend taki długoterminowy, a nie tylko w związku z ociepleniem po nową porą roku. Rząd chce dokonać rewolucji w polskim przemyśle stoczniowym. O tym kiedyś żeśmy już wspominali. Tymczasem branża ta przeżywa kryzys i to z powodu spadających cen ropy. Co ma ropa wspólnego ze statkami? Po prostu armatorzy wycofują swoje zamówienia, na przykład na wieże, platformy wiertnicze. Tutaj od razu wyjaśnimy, że chodzi o takie statki specjalistyczne. Albo statki specjalistyczne. Statki specjalistyczne. A skąd to się wzięło? No, wielki przemysł okrętowy, jaki mieliśmy tutaj, no odszedł w niepamięć. Ci chyba na zawsze, bo trudno... No jak na zawsze? Rząd chce to... Zaraz do tego dojdziemy, panie redaktorze. Trudno konkurować ze stoczniami chińskimi, w których płaca robotnika jest w przeliczeniu 8 zł. No nie da rady. No, choćby do tego dokładać, nie da rady. I dlatego polskie stocznie już jakiś czas temu zdecydowały się przejść albo na działalność remontową, i tu rzeczywiście całkiem nieźle funkcjonowały dotychczas, albo na budowę statków specjalistycznych. O, właśnie takich. Do obsługi farm wiatrowych usytuowanych na morzu oraz właśnie do obsługi wież wiertniczych i tak dalej. W tym rzeczywiście jest szansa dla stoczni nie tylko w Polsce, ale i w ogóle w Europie. I tutaj, o właśnie, spadła cena ropy, spadła cena gazu, mamy mniej zamówień, trochę gorzej. Jak sobie z tym poradzić? No, słyszymy propozycję, że a może by tak to państwo jednak pomogło i znacjonalizowało ten przemysł. Nie jestem pewien, czy powrót do... Ale to już było. No tak, oni to nazywają repolonizacją, ale no jak coś jest upaństwowieniem, to to już było i to chyba na dobre gospodarce jednak nie wyszło. Warto o tym przypominać. Ciekawe w takim razie, panie Pawle, czy na dobre wyjdzie gliwickiej fabryce Opla przejęcie firmy przez francuski koncern samochodowy PSA? Ja pewnie nie znam się tak na motoryzacji jak niektórzy koledzy, którzy tu czasem występują, ale tak podejrzewam, że i oni nie do końca wiedzą, co się dzieje w gabinetach prezesów, którzy decydują o wszystkim po właśnie tej wielkiej fuzji. To jest sprawa bardzo delikatna, bo chodzi przecież o fabryki nie tylko w Polsce, ale i we Francji i w Niemczech. No tak. Francuzi też chcą mieć swój interes. Jeżeli ktoś się może bać, to raczej chyba niemieccy pracownicy tych fabryk, prawda, Opla? Myślę, że tak. Póki jest dobra, tak jak teraz, koniunktura na sprzedaż nowych samochodów w Europie, to pewnie nic nie będzie trzeba zamykać. Mhm. Ale Niemcy, tak jak pan zauważył, rzeczywiście mogą się bać, bo tam ceny, no przepraszam, nie ceny, co koszty produkcji są jednak wyższe. Troszkę wyższe niż w tych Gliwicach, które też nie bez powodu została ta fabryka właśnie u nas zlokalizowana, no bo jednak mamy dobrą, wykwalifikowaną siłę roboczą, wciąż jeszcze troszkę tańszą niż w Niemczech. Tu rzeczywiście wiele zależy od porozumień już nie tylko na linii związki, pracodawcy, ale także pewnej polityki dużej rządów. Pewnie premierzy... Z Francuzami to nam ostatnio nie po drodze w wielu biznesach. Ja nie chcę prowadzić do prostego wniosku, że będzie jakaś zemsta za te śmigłowce na rynku samochodowym. I tu, to by było zbyt proste rozumowanie, ale pewnie troszeczkę może zależeć jednak od negocjacji już na szczeblu rządowym i porozumień właśnie już pomiędzy co najmniej ministrami gospodarki Polski, Niemiec i Francji. No to na koniec pozostańmy w temacie motoryzacyjnym. Fiat 126P, czyli nasz kultowy maluch, został wystawiony na sprzedaż za, uwaga, 100 tysięcy złotych. Cały rany. Na oryginalnych częściach. O rany. Nówka nieśmigana. No proszę. A wie pan co? W roku 1980 moi rodzice kupili sobie nowego malucha, bo była taka sprzedaż. I też zapłacili 100 tysięcy. Zapłacili 150 tysięcy ówczesnych złotych. A ich płace wynosiły 2000 tak mniej więcej. Ale to miał być samochód dla robotnika przecież. No ale widzi pan, jak te zamierzenia się zrealizowały. Inna sprawa, że teraz, gdybym był rzeczywiście kolekcjonerem, miłośnikiem polskiej motoryzacji, kto wie, kupił. Czy bym nie wydał tyle. No, a może by, no trudno powiedzieć, że czy ktoś by zorganizował dla mnie zbiórkę, jak na właściciela potłuczonego Seicento, gdzie zebrano rzeczywiście też ponad 100 tysięcy, bo to raczej kwestia tutaj no, pewnego takiego pozytywnego świra, takie wspieranie zabytków.